بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حديثيته إن فاتلية من حديث 1359، وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال أمسيما حديث بكيوان شداد بن أوس مغمور راضي أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما أمتومي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار وانا وكوبا مسامها أن يقول العبد نكسيما أمجا اللهم يا مولا أنت ربي ويندم ليزي وانكو لا إله إلا أنت أبانا مولا أبسيك وبودي وكحق إلا ويوي خلقتني ومن يمب ميمي وانا عبدك نميمي نمتم وواك وانا نميمي على أحدك نكوجي أحدياك أحديان لما كنا عالم الذر ألست بربكم قالوا بلى وكتبوا بأميزمه سبحانه وتعالى ألفت مقونق وآدم أكواتوا ذرية ووت أكوان بيا ألست بربكم قالوا بلى وكشهودية ووعدك نميمي نيكو كتك أهالي ماجيزو ياكو أوعدك ماجيزو ياكو ما استطعت نفويزا أعوذ بك نجيكينغا نويوي من شر ما صنعت نشر ليوتيندا نجيكينغا نويوي من شر ليوتيندا ميم أبوء لك نكبالي كبالي يويوي بنعمتك نعمة زاكو نكيري نكبالي نعمة زاكو ولزوني نعمش juu yangu wa abuu bidhambi nakiri makosa yangu faghfirli nisamehe fa inna hakika la yaghfiru dhunuba hakuna anayeweza kusamehe madhambi illa anta isipokuwa ni wewe tu mola subhanahu wa ta'ala akhrajahu al-bukhari hadithin sahih mufradatul hadith vilima vigumu vya hadith sayyidul istighfar wana wa kutaka msamaha as-sayyidu sayyidina nani as-sayyidu yuqalu huitwa fil asli katika msingi lirais rais ndio aitwa sayyid alladhi ambaye kwamba yuqsadu anayekusudiwa lil hawaij kuwatimizia watu haja zao wasara na ikawa hadha alistighfari hii istighfari sayyida ni bwana limadha kwa nini ikawa sayyid bwana wa istighfar lianna fihi iqrarun lillahi wahdahu biuluhiyatihi kwa sababu ni kukiri kumkiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake sifa ya uungu wake Subhanahu wa Ta'ala wa ala nafsihi bil ibada na juu ya mja kushuhudia kwamba mimi anashuhudia kwamba nafanya ibada ambayo niliyochukia ahdi kwamba nitaifanya wal i'tirafu bil khaliq na kukiri mumba kuwepo kwake wali kararu bila ahadi na vile vile kukiri ahadi aliyochukua warajau na kutarajia bima waada bihi yale aliyoagizia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wali isti'adatu na kujikinga mima jana bihi ala nafsi makosa aliyoifanya juu ya nafsi yake madhambi yake anayoogopea jana ametuma جنى فعل فعل ذنبا كل ذنب جنينا كل ذنب تليو فانيا زمان بقوا توتو نيلقوا مصلي تراويح كليله هذ طيب وإضافة النعم نكيجمز النعمة إلى غير إلى موجدها يلي علي ليت إلى نعمة وإضافة ذنب على نفسه نكيجمز ما ذنب نفسه كمجة واعتراف نكبرك واك بأنه لا يقدر على ذلك إلا هو حكونا وزيك سامحه ما ذنب اسمه شفاما وإلى غير ذلك لما ينسك من بدائل المعاني كتك معنى نزوري يا حديثه معنى نزوري لو كساني عن حديثي يمتومي صلى الله عليه وسلم أسيما على أحدك أي ما أحدتك عليه أحد اللي تقوى جياكو يا الله بقوى عالم ذرة وواعدتك na nilikuwa hidi mina liimani kukuamini wa ikhlasu taati na kuanta kutakasia taa laka wewe wa khila kumisemu manake alahdu ma ukhida fi alami dhar ahdi nili lichukuliwa katika zama hizo walipokuwa na adamu ni mfano wa dharra punje tu Mungu ameumba akapitisha mkono wake kwenye mgongo wa Adam akawatoa wote akawa ambia alastu birabbikum akakiri kwamba qalu bala kwamba wewe ni mola wetu hiyo ndio ahadi ya sheria huyo bwana mastata'tu nabweza imuddata dawami istita'ati mudda wa kudumu uwezo wangu taitimiza wa fihi namuna i'tirafu kukiri bila ajizi kushindwa mtu wal kusuri na upungufu misangina za kashindwa baadhi ya mambo ingina za kapunguza mangine ambayo naweza kuyatimiza kwa udhaifu wa binadamu abu binamitika wa abu bidhambi aatarifu nakiri wa altazimu laka na ninalazimu kwa ajili yako wewe جمعنا هي قال الطيبي اعترف بانه انعم عليه نجه هو امكيري كما منزي مungu amemnamesha ولم يقيده ولا حكفنغا الى نعمه نعمه غان نعمه فلان يوم نشاء عام ليشمل كل الانعام يباتي كوينيا نعمه زوت ثم كيشا اعترف ككيري بالتقصير وبنغوف ميمي pamoja na kuwa nimechukua ahadi ya Allah kwa kwewe kwa taamini nitakuwa na ikhlasi katika ali mudharra, lakini pamoja na hivyo mimi nina udhaifu fulani ya kutotimiza yale ambayo nilichukua anakubali anahu lam yakum bi adai shukri ni'ami alayhi, na vile vile akiri kwamba yeye hajasimama kutekeleza shukurani ya neema alionamesha na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Anakiri ulipungufu wake mwanadamu katika hii dua, dua kubwa sana, Sayyidul Istighfar. Ma yukhadhu min alhadith, hadithi tupata faida gani, funzo gani? Sama an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, ameita, faida ya kwanza ni ameita Mtume sallallahu alayhi wasallam hadha alhadith alazim, حديثه تكوف سيد الاستغفار وانا وقتكم سبا كونين لما احتوى عليه وسبب حديثه ميكوسانيا حوى معنى جمع. شوف كيف حوى جمع. تقول هذا الطعام حوى فيتامينات كثيرة, تقول ميكوسانيا فيتامينين كثيرة, حوى جمع lima htawa kwa yale liokusanya alayhi juu ya hadith min maani, maana nyingi ya kwa mmoja katika hizo atauba, mtu anaposoma hii dua anayotubia kwa Mwenyezi Mungu, kuna maana ya kutubia ule mja wa tadhallul, na kuna maana ya kujidhalilisha ule mja kwa nani? Kwa Mola wake Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mima laysa fi ghairihi, miongoni mwa maneno ambayo kwamba hayapatikani katika hadithi zingine isipokuwa hadithi hii, mima laysa fi ghairi min hadithi tauba wal istighfar, maana ambayo kwamba haipatikani katika hadithi isipokuwa hiyo, katika hadithi za tauba na istighfar haipatikani, haipatikani katika hii hadithi moja tu. Faida bili qala at-tayyibi لما كان هذا الدعاء فقه دعاء جامعا مكسانا لمعاني التوبه معنى يكتبيه نكرجيه kwa Mwenyezi Mungu mitumit ustuira lahu ismu sayyid ikaazimwa kubandikwa jina dua hii ya bwana wa kustaka msaba ichukuliwa ikaazimwa kungine jina hili likabandikwa pale. Safahamu zura ismu sayyid alladhi ambaye kwamba huwa fil asli katika huyu sayyid katika msingi ya kiasili ya rais ni rais alladhi ambaye yukusadu ilayhi watu wanamkusudia fil hawaji katika kuatimizia haja zao wa yurja'u ilayhi fil umur na wanaregelea kwake katika mambo mengi huyu rais mambo mengi inafungamana na utawala na hali zao wanarejelea kwa huyu rais kwa istighfar hii imepewa jina hilo kwa sababu hiyo. Ama faida ya tatu qali ibn abi hamza jamaa hadha alhadith hadithi mekusanya min badi' al-ma'ani maana nzuri sana maana nzuri badi' maana jamil bada'a bi maana yani جاء بشيء لم يسبق له مثيل amefanya kitu ambacho hakina mfano aloigiza mtu badi'u samawati kadhalika badi'u maana khalaqa badi'u sama mbingu na ardhi badi'u ni kitu kizuri taqulu hadhihi aljumla badi'a hizi sentence nzuri kweli kweli shafahamu hapa. Kwa hivyo hadithi imekusanya maana nzuri sana wa husnul alfadha na imekusanya vile vile matamshi mazuri ma yahiqu lahu an yusamma bi sayyid al-istighfar matamshi ambayo kwamba imekuwa ni haki hadithi hii kupewa jina ya sayyid al-istighfar yahiqu kwa hadithi mstahiki na imestahili kuitwa sayyid bi sayyid al-istighfar. Faida inna istamala hadha al-hadith al-sharif al-sayyid al-sharif imekusanya hii hadithi bwana tukufu ala i'tirafati kukiri kukiri tarji'u ilayhi inarejea ila Allah Ta'ala kwa Mwenyezi Mungu bima yastahiqu kwa kitu anachostahili Mwenyezi Mungu min al-azamati ukubwa wal ijlali na utukufu wa tarji'u ilayhi sasa maana hiyo na kukiri huko ila al-abdi mja wa turji'u ila al-abdi wa tarji'u ila al-abdi narudi kwa mja bima yajibu alayhi min adh-dhul kwa mambo yanayomlazimisha mja kuwa ni mdhalilifu walkhudu'u na kuwa ni mnyenyekevu wala inkisari na kujivunjavunja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujifanya kwamba yeye hana maana yote mbele ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faida tano fihi iqraru lillahi ta'ala pana kukiri kumkiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala birububia ulezi ulezi kwamba yeye Allah ni mlezi Subhanahu wa Ta'ala. Mwanzo amekiri uungu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapa ulezi wake wadhālika na hilo annahu ta'ala kwa Mwenyezi Mungu alitoa huwa al-khaliq ndio muumba ar-razzaq mwenye kuruzuka al-mu'ti mwenye kumpa mja anachokitaka, almani'u mwenye kumzuia mja asipate ambacho hakitaki apate, alqabidhu mwenye kushika, albasitu mwenye kunyosha, shafahamu zulam, almuhi mwenye kuhuisha, almumitu mwenye kufisha, almudabbiru mwenye kuendesha, lijamii lumuri mambo yote. Kwa hivyo ni tauhid rububia, amekiri tauhid rububia, wafihi liqraru lahu bilubudia, pana kukiri ndani yake kwamba yeye ni mtumwa wa nani, wa Allah subhanahu wa ta'ala, wal sita hiyo. Wafihi iqraru lahu bilubudia ni kuna kukiri mja kwamba yeye ni mtumwa wa Allah, wal ilahia na vile vile kukiri kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndiye Mungu peke yake mwenye sifa za uungu, wal wahdania na upweke, ana sifa za upweke, Mungu ni moja, wa annahu almaluhu na yeye ndiye mwenye kupendwa, almahbudu mwenye kuabudiwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, almaqsudu anayekusudiwa. Maana hiyo pia katika hadithi patikana. Saba, wa fihi liqraru wal i'tiraf min al-'abdi li rabbi, pana kukiri na kukubali kutoka kwa mja, li rabbihi kumkiria mola wake, mabudu mabudihi na mabudiwa wake, bi annahu al-'abdu, kwamba yeye ni mtumwa, yeye ni mtumwa, almuti'u mwenye kutii, alkhadi'u mwenye kunyenyekea, adhalilu amama rabbihi, mdhalilifu mbele ya mola wake, wa khaliquhu na ni muumba wake, wa raziquhu na ni mwenye kumruzuku, wa maabuduhu na yule yani maabudu. Hiyo yote pia anakiri mja katika hii dua. Nani wa fihi iqraru abdi, ni vile vile muna kukiri mja, bi annahu multazimun bil wafa'il ahad, kwamba yeye amelazimu kuitekeleza ahadi, alladhi akhadhahu rabbuhu alayhi, ambaye Mwenyezi Mungu amechukua kwake katika alamu dhar, bi qawlihi wa id akhadha rabbuka, kumbuka ewe Muhammad, wakati alipochukua mola wako mlezi wako, min bani adam, kutokamana na wanadamu, min dhuhurihim, kwenye mgongo wao, dhuriyatahum, watoto wao, wa ashhadahum, akawashuhudisha, ala anfusihim, nafsi zao, alastu birabbikum, mimi si mlezi wenu, qalu, wakasema, bala, kwani ewe mola, shahidna, tumeshuhudia, an taqulu, kusema yawm alqiyama, siku ya qiyama, inna kunna an hadha ghafili, si tulikuwa tumesahau na kughafilika na haya. Kwa hivyo sasa tumewafikisheni, tumewaambieni, mumekiri, mumekubali. Tisa, qawlu mastata'tu, navoweza, wa'adun bilqiyami biahdillah, hii ni ahadi amechukua kusimamia kuitekeleza ahadi ya Allah, biqadri istita'ati, kwa kiwango cha uwezo wake, wa taqati, na kiwango ya nguvu zake, taqa ni nguvu, alquwa, la utiqu dhalika, siwezi mimi. Wa hadha muwafiqun liqawli ta'ala, hiya miwana na neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Mwenyezi Mungu kwa uwezo wenu. Wa qawli sallallahu alayhi wasallam, idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, pindi nitakapoamrisheni jambo lifanyeni kutokana hili jambo kwa uwezo wenu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, fala yukallifu Allahu nafsan, Mwenyezi Mungu hailazimishi nafsi, illa wus'aha, illa uwezoa, wa huwa aidan, vile vile iqrarun, ni kukiri, wa itirafu, na kukubali, min al-abdi, kutoka kwa mja, li rabbihi, mola wake, bil ajizi, kwa kushindwa wa tafsiri na kwa kupunguza. Bi an ya'budahu, kwa kumabudu haqqa ibadatihi, haqqa ya kumabudu. Alikuwa ni wajibu wake kumabudu haqqa kumabudu, lakini apunguza, ni binadamu, hawezi kutimiza haqqi ya ibada inavyotakikana, ule upungufu wake. Kumi, qawlu a'udhu bika min sharri ma sana, najikinga na wewe na shari niliyotenda mimi. Qala Ibn Qayyim, a'udhu bima'na altajiu, nate najitegemeza, ha, na najiegemeza, na najikinga. Wa atasimu, na vile vile najikinga. Wa ataharrazu, najikinga vitaharruz. Qul taharraz min alkhata, jikinga na makosa. Ha, shafahamu zuri. Nahnu idha kulna almaf'ulu mansuban, mataharraz min an yakuna marfu'an. Ha, tukisema maf'ul ni mansub, tajikinga kwa nini mansub marfu'? Ha, nataharraz anha. Intabah Bilal, anta maana ya habib, maana mashallah. Falmusta'idhu, yule anayejikinga, mustatirun bimu'adhin, amesitiriwa na kufunikwa na yule anayomkinga, ambaye nani? Ni Mola subhanahu wa ta'ala. Wa mutamassikun bihi, na atashikamana naye. Wa mutasimun bihi, atajikinga naye. Walisti'adhatu, na kutaka kukingwa. Biqalbi almu'mini, moyo wa mu'min. Maana, maana hiyo qa'imun, ni maana ilo simama. Waraa hadhihi al-ibara, nyuma ya tamko hili. Allati, ambacho tamko ambalo, laysat illa isharatan, haikuwa isipokuwa ni ishara tu. Eh, wa tafhiman, na kufahamisha. Wa illa ikiwa sivyo, fala fama yakumu bilqalbi hinaidhin min alitija, moyo haitosimama kuitekeleza wakati huu kutegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal'itisami, na kushikamana naye. Wal'intirahi baina yadayhi, na kujiangusha mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kujibwaga mbele ya Allah. Waftikhari ilayhi, na kumhitajia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Watadhallulu baina yadayhi, na kujidhilisha mbele yake. Amru ni jambo la tuhitu bihi al-ibara, hii matamshi haya haiwezi kazunguka maana yake, maana kubwa sana. Ibara hiyo imebeba maana kubwa sana. Kumi na moja, waqala aidan almustaadhu huwa Allah wahdahu, mwenye kuji, mtu ambaye anajikinga naye. Almustaadhu, mwenye kutakiwa kukingwa, mwenye kutakiwa kukinga, huwa Allah, ni Mwenyezi Mungu wahdahu peke yake. Alladhi, ambaye kwamba, la yanbaghi al-isti'anatu illa bihi, ambaye haitakikani mtu atake kukingwa isipokuwa na yeye. Fala yusta'adhu bi ahadin min khalqi, hafai mtu kutaka kukingwa na mtu katika viumbe. Fahuwa alladhi yu'idhu al-musta'idhina, yeye ndio mwenye kuhifadhi na kuwakinga wenye kutaka kukingwa. Wayasimuhum wayamnahum, ana wahifadhi na kuwazuilia. Min sharri mastaadhu min sharri, kutokamana na shari waliojikinga kutokamana na shari ya Allah, ndio anawahifadhi. Waqad akhbara Allahu ta'ala fi kitabi, Mwenyezi Mungu anatupasha habari katika kitabu chake. Aman istaadha bi khalqihi, ya yule anayetaka kukingwa na mja wake. Anna al-isti'adha, anna isti'adhatahu, ya kwamba kule kujikinga kwake. Zadathu tughyana, imemzidisha yeye kuvuka mipaka na kuchupa mipaka. Katari, hii ni habari ya majini kule katika Qur'an. Faida ya kumi na mbili, anwau shururi lmustaadhu minha, sampuli za shari ambaye mtu hujikinga kutokamana na shari hizo Mungu. منها katika hizo la takhlu min qismayn, haibukani na sehemu mbili, hizo shari hizo ambayo Mungu mwanadamu hujikinga na Mwenyezi Mungu, haibukani katika vigawanyiko hivi viwili, imma sharrun waqa'a bihi min ghairi, imma ni sharri ilomfikia yeye kutokana na mtu mwingine, hiyo ni moja. Wa imma dhunubu waqa'at minhu yu'aqabu 'alayha, imma ni kosa aliifanya yeye mwenyewe akawa yuwateswa kwa sababu ya lile kosa, sio tofahamiana. Fayakunu wuqu'u dhalika bi fi'lihi, itakuwa kule kupatikana kwa matendo yake, wa qasdihi na maksudi yake, wa sa'yi na bidii yake. Wa yakunu hadha ash-sharr, itakuwa hi sharr huwa dhunub, ni madhambi. Wa mujibatu, na mambo yanayopasishwa na madhambi. Wa huwa a'dhamu sharrain, ni moja katika shari kubwa. Wa adwamu huma, na inayodumu. Wa asharruhuma, iliyombaya zaidi, ittisalan bisabihi, kufungamana na yule mwenye kutenda madhambi kama yale. Wa dhunubu lati yasta'idhu minha, madhambi ambayo kwamba mtu hujikinga na Mwenyezi Mungu, bihadha alhadithi sharif, katika hadithi ya hadithi tukufu, hiya min fi'li alabdi wa qasdihi, ni matendo ya mja na maksudio yake. Fa huwa yasta'idhu min sharriha, anajikinga na Mwenyezi Mungu na shari ya matendo yake, shari ya matendo yake, nje ana matendo mabaya. Lianaha mujibatun lil'iqab, kwa sababu inampasishia yeye mateso. Wal'uquba, na adhabu. Illa an yu'idahu rabbuhu, illa akiwa Mungu hakumkinga, basi itampelekea kuadhibiwa na kuteswa na Allah kwa hizo shari anazotenda mja. طيب ويغفر له كم سامه ويرحمه كم هرميا واقوى سبب سباب كبوى لمنع شرها وكزويلي ومنجا نشر هي نين التوبه النصح ني توبه يا كيكويلي كويل ني توبه يا كيكويلي كويل هذو شر هزكوباتي توبه ya kikweli kweli unapotubia. 13 qawlu abu'u laka bi ni'matika alayya, hadha iqrar, huku ni kukiri. Wal i'tirafu, na kukubali. Bi ni'ami llahi ta'ala, ni'ma za Mwenyezi Mungu. Ala ibadihi, ya waja wake. Bi annahu, kwamba yeye wahdahu peke yake. Al mun'imu, ndio mwenye kunamesha. Al mutafaddilu, ambaye anawapa hizo fadhila na ziada. Wa annahu almustahiqu, wa annahu almustahiqu lilhamdi wa shukr, na kwa Mwenyezi Mungu ndiye anastahili kusifiwa na kushukuriwa. Ala ni'amihi, juu ya neema zake. Allati, ambayo kwamba la tuhsa, zisizodhibitika, hakuna mtu anaweza kudhibiti neema anazotupa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nyingi sana, nyingi sana, hata pengine utazisahau. Kama ukiulizwa, hebu taja kama neema kumi hivi, sasa utaweza kuwa ukijikuna sasa. Wajua, kama sikio, kama jicho, itakuwa kama kama sasa. Ushafahamu vizuri. Tayyib. Wa ifdaluhu, na fadhla zake, alati, ambayo kwamba la yuhaddu, haina mipaka, wala yuadi, wala haisabiki. Fadhla za Mwenyezi Mungu na neema zake na khairi zake juu ya waja wake, Allahu akbar, huwezi ukahesabu. Kumi na nne. Wa fil hadithi, katika hadithi, dalilun bana dalil anna almaqasida, kwa maksudio, la yambaki an tutlaba illa biwasailiha, maksudio yote haitakikani mtu aitafute illa kwa njia zake asahiha, ambayo ni sahihi. Alwasail, maana aturuq, njia ya sawa. Wa asbabihi almusilati, na sababu itakayofikisha mtu katika hiyo haja yake. Ama taallulu bil khurafat, ama kutafuta sababu kwa kutenda mambo ambayo yana khilafu, yanakwenda kinyume na akili nzima, mambo ya kipuzi yasiokuwa na maana. Wal bid'a na bid'a wa tawassulat shirkia, na mtu kutawassal kwa Mwenyezi Mungu kwa shirki. Wal bid'a na bid'a fahiya la tazidu al-insan min rabbi la bu'da, hiyo haimzidishi mwanadamu kutoka kwa Mola wake isipokuwa kwa mbali naye. Hizi wasail shirkia haitakatakana wasail sahiha wa asbab Musa ilayha sahiha, sababu zitakazokufikisha kupata hayo ilo sahihi. Lakini fikiri hizi mepata, tumemaliza nini hiyo.